promocjami i wybierz się do salonów Toyoty, bo teraz nie dość, że jest tam pełna dostępność modeli, to jeszcze czeka na nas doskonała oferta i korzyści nawet do 38 700 zł. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest czwartek, 20 czerwca, minęła 17. Przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka, a serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Kolejna grupa prawdopodobnie migrantów cofnięta z Niemiec do Polski. Na Śląsku trwa liczenie strat po wczorajszych burzach. Tymczasem synoptycy zapowiadają kolejne. Były premier Holandii, jedynym kandydatem na szefa NATO, prezydent Rumunii, rezygnuje. Straż Graniczna w Krośnie Odrzańskim bada zdarzenie, do którego miało dojść 5 dni temu, między Słubicami i Frankfurtem nad Odrą. Gazeta Süddeutsche Zeitung podała, że tego dnia niemiecka policja cofnęła przez most graniczny do Polski osoby mogące być migrantami. A zwróciliśmy się do strony niemieckiej o wyjaśnienia, mówi podpułkownik Rafał Potocki z nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej. Na chwilę obecną ze wstępnych ustaleń wynika, że zdarzenie mogło dotyczyć grupy obywateli Ukrainy, której policja niemiecka odmówiła wjazdu na swoje terytorium. Komendant placówki Straży Granicznej zwrócił się do swojego odpowiednika po stronie niemieckiej z prośbą o wyjaśnienia w tej sprawie. Z tego artykułu też wynika, że ten samochód nie przejechał na stronę polską. My przyjmujemy taką datę, jaką jest w artykule i faktycznie 15 czerwca była rodzina obywateli Ukrainy. 14 czerwca do Osinowa Dolnego niemiecka policja przewiozła 5-osobową rodzinę Afgańczyków, której odmówiono wjazdu do Niemiec. Jutro w Berlinie szef MSWiA Tomasz Siemoniak będzie rozmawiał na ten temat z niemieckim szefem spraw wewnętrznych. Synoptycy znów zapowiadają burze, nawet z gradem. Wystąpią jutro po południu. Najgroźniejsze są prognozowane w nocy z piątku na sobotę w południowej części kraju, mówi synoptyk Michał Kowalczuk. Możemy się spodziewać sum opadów lokalnie do 30-40 mm, a porywu wiatru nawet do 120 km na godzinę. Niewykluczone również trąby powietrzne i opady dużego, grubego gradu. W sobotę ta strefa tych najgroźniejszych burz odsunie się na wschód. Trwa liczenie strat po wczorajszej wichurze, jaka przetoczyła się przez część województwa śląskiego. Wiatr zrywał dachy i łamał drzewa. Uszkodził też linię wysokiego napięcia. Wyjątkowo dotkliwie pogoda dała się we znaki w gminie Lyski w powiecie rybnickim. Mieszkańcy wsi Strążna mówią, że spadający z nieba grad był wielkości jajek. To były praktycznie takie dwie fale. Pierwsza była taką mocno, co była z dużym gradem. Były takie kulki wielkości małego jajka. No a drugo to już była trochę mniejsza, ale też bardzo straszno, nie? Wszędzie były porozwalane czy dachy, czy drzewa. Nie można się było ze Pstrążnej praktycznie wydostać. Druty posrywane, drzewa z korzeniami, dęby powyrywane. Teraz wszyscy się zjechali, cała rodzina i pomagamy tu do sklepu folię kupić, zabezpieczyć dach, bo cały zerwało. Na miejscu wciąż pracują służby i pracownice pogotowia energetycznego. Polska i Korea Południowa będą współpracować w kwestii obrony granic, poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON spotkał się w Pruszkowie ze swoim południowo-koreańskim odpowiednikiem Shin Won-sikiem. Ministrowie pośród kilku tematów poruszyli również sprawy ochrony granicy. Minister Kosiniak-Kamysz podkreślał, że Polska stoi przed dużym wyzwaniem ochrony wschodniej granicy i chce skorzystać z koreańskich doświadczeń. Chyba nie ma drugiego państwa na świecie, które wie o obronie swojej granicy tyle co Korea Południowa. Ma najnowocześniejsze systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję do reagowania, do działania, do monitorowania. Poprosiłem pana ministra o wsparcie w zakresie wymiany informacji, udostępnienia technologii. A minister Shin Won-sik powiedział, że Polska będzie mogła skorzystać z koreańskich doświadczeń. Korea podzieli się z Polską informacjami na temat koreańskiego systemu strzeżenia granic rozwijanego przez 70 lat. Ministrowie rozmawiali także o realizacji umów dotyczących dostarczania koreańskiego sprzętu wojskowego dla polskiej armii. Witold Banach, Polskie Radio. Prezydent Rumunii Klaus Iohannis zrezygnował z ubiegania się o stanowisko sekretarza generalnego NATO. Rumunia od teraz popiera kandydaturę Marka Ruttego. Kiedy we wtorek Węgry i Słowacja poinformowały, że dały się przekonać niderlandzkiemu premierowi i popierają go w walce o stanowisko szefa sojuszu, wydawało się, że rezygnacja Iohannisa to tylko formalność. Okazało się, że rumuński prezydent poinformował o tym sojuszników pod koniec zeszłego tygodnia. Dziś przekazał tę wiadomość władzom swojego kraju podczas posiedzenia Naczelnej Rady Obrony Narodowej. Jej członkowie ustalili, że także Rumunia poprze kandydaturę Marka Ruttego na szefa NATO. Obecnie jego wybór to już formalność. Klaus Iohannis w tym roku kończy swoją prezydenturę. Na szefa sojuszu startował jako pierwszy kandydat na to stanowisko z dawnego bloku wschodniego. Kadencja obecnego sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga kończy się 1 października. Była wielokrotnie przedłużana z powodu wojny na Ukrainie. Piotr Piętka, Polskie Radio. Jutro w Rzeszowie 14. odsłona Europejskiego Stadionu Kultury. Podczas koncertu otwierającego wydarzenie wystąpi m.in. Kasia Linz w duecie z wokalistką z Białorusi Paliną. Stało się już tradycją, że koncert główny Europejskiego Stadionu Kultury zawsze jest podzielony na dwie części, przypomina dyrektor Estrady Rzeszowskiej Marcin Dziedzic. To też jest taka nasza tradycja i przemyślana decyzja, że w pierwszej części tego koncertu, czyli taki koncert otwarcia, dedykujemy zawsze młodym artystom, młodym, którzy wkraczają na scenę muzyczną naszego kraju i są artystami rokującymi. I w tym roku ten koncert otworzy Katia. Transmisja koncertu o 21 w Trójce. Sponsorem audycji jest Orlen. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Studio Euro w Trójce. Dzień dobry, Krzysztof Łoniewski, zapraszam na Studio Euro. Jesteśmy tuż po pierwszym gwizdku sędziego, ostatnim gwizdku sędziego w meczu Słoweńców z Serbami. To spotkanie rozpoczęło się o 16 i mamy remis 1-1. Słoweńcy prowadzili długo po golu dobrze znanego z Górnika Zabrze Erika Janży. Tule zdaj podaje, Una Pietro Karli! Musisz mnie... Na tym europejskim pierwszeństwie najpierw Erika Janże, zadaje u 9-60 minuty Czeżana Karnicznika. I tak cieszyli się serbscy komentatorzy po golu Luki Jovicia, po golu Erika Janży, natomiast w ostatniej minucie doliczonego czasu gry, w piątej minucie, wyrównał Luka Jovic. Posłuchajmy komentarza serbskich komentatorów. Oczekujemy dobar centar szut, ubacze na lopta, górzwa gol! No rzeczywiście było dramatycznie, skoro gol padł w ostatniej minucie doliczonego czasu gry. No to musiało być bardzo dramatycznie, Słoweńcy mają na razie na koncie dwa punkty, Serbowie jeden. Zatem będzie walka trwała do ostatniego meczu o to, kto z tej grupy awansuje. Dalej, jeżeli chodzi o kolejne spotkanie, to o godzinie 18 Anglicy zagrają z Duńczykami. Faworytem są oczywiście Anglicy. To będzie rewanż za półfinał poprzedniego Euro. Wówczas 2-1 wygrali Anglicy. To był mecz wygrany przez Anglików po dogrywce. No i przed tym meczem sporo do powiedzenia miał oczywiście bramkarz reprezentacji Danii, Kasper Schmeichel, który spędził wiele lat w Premier League. My podchodzimy do tego meczu normalnie, jak do kolejnego spotkania na Euro. Na trybunach będzie 16 tysięcy naszych kibiców, więc to jest wystarczająca determinacja. Zdecydowanie w innych nastrojach są kibice reprezentacji Anglii. Oni są pewni swego. Uważają, że Anglia wygra to spotkanie i to bez najmniejszego problemu. Confident, yeah, I reckon 2-0, 3-0. Wygramy 2-3-0. Powinniśmy wyjść z tej grupy bez straty punktu i gola. I proszę, puść to na antenie, bo myślę, że się nie pomylę. Jak słyszymy, kibice reprezentacji Anglii naprawdę w bardzo dobrych nastrojach. No nic dziwnego, pierwszy mecz dość spokojnie wygrali z Serbami 1-0. Jeżeli chodzi o szlagierowe dzisiejsze spotkanie, bo dzisiaj jest przecież jeszcze mecz Włochów z Hiszpanami, to spotkanie o godzinie 21:00, to spotkanie zapowiada pomocnik reprezentacji Hiszpanii, grający swego czasu kilka lat we Włoszech w ekipie Napoli, Fabian Ruiz. Spodziewam się Włoch takich jak zwykle, agresywnych, dobrze operujących piłką i myślę, że to będzie bardzo trudny mecz. Musimy być naprawdę skoncentrowani od pierwszej minuty, ponieważ oni są naprawdę silni. Stwierdził Fabian Ruiz, to jeszcze włoska perspektywa na spotkanie w Gelsenkirchen. Kibice i fachowcy oczekują tego spotkania z nadzieją, ale też z obawami. Podbudowała ich niemal perfekcyjna gra Włochów w pierwszej połowie meczu z Albanią i świetna postawa Chiesy i Barelli, ale martwi ich znakomita forma Hiszpanów. Bukmacherzy nie bez powodu uważają, że Hiszpania powinna ten mecz wygrać. Trener Spalletti powiedział, że to najważniejsze spotkanie jego trenerskiej kariery. Pytany, jak można pokonać Hiszpanię, odpowiedział dość banalnie: trzeba dobrze grać w piłkę. wyjaśnił, że nie ma w zespole fenomena, który sam potrafi rozstrzygnąć losy meczu, a Hiszpanie posiadają Moratę. Pozostaje więc poświęcenie, walka, a przede wszystkim szybka, kombinacyjna, zespołowa gra do przodu. Zapowiedział, że jego drużyna będzie się starała dyktować warunki gry. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Przypominamy pierwszy gwizdek sędziego w tym szlagierowym spotkaniu. Włochy, Hiszpania w Gelsenkirchen o 21:00. Studio Euro w Trójce. Sponsorem audycji był Orlen. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Jutro upały na południowym zachodzie Polski. Temperatura sięgnie 32 stopni. W pozostałej części kraju od 24 do 28. Nad morzem chłodniej od 20 do 23. Po południu na krańcach zachodnich burze z możliwymi opadami gradu. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 17:00, trójkowe popołudnie z dwóch miast, z Katowic, bo my jesteśmy w Katowicach i mówimy do Państwa z Katowic, ale oczywiście wspólna drużyna, bo warszawska, także do 19:00 razem z Państwem. Nasz skład to w Warszawie Michał Jakubik, Daniel Leśniewski i Ewa Lipowicz, a w Katowicach Anna Dudzińska, Krzysztof Hiczek i Katarzyna Borowiecka. Supergrass na początek w drugiej godzinie, a potem mamy kolejne tematy. Supergrass i All Right. Muzycznie to był optymistyczny początek. Drugiej godziny, 14 minut po 17:00. Zapraszamy do Trójki. A przed nami temat trudny. Wichura, która przetoczyła się wczorajszym późnym popołudniem przez województwo śląskie, łamała drzewa, niszczyła elewacje i linie wysokiego napięcia. Zerwanych lub uszkodzonych zostało ponad 150 dachów, a Straż Pożarna do godzin porannych przyjęła ponad 1400 zgłoszeń. Bardzo trudna sytuacja jest zwłaszcza w gminie Lyski w powiecie rybnickim. To była chwila, moment. No, grad leciał, walił po szybach, ja się dziwię, że szyby całe. To jest prawdziwy cud, chyba od świętej Rity i Tomasza Judy, że okna całe ponaklejane, tylko jakieś liście i to. Zsieczone wszystko, masz borówki, mój ogród cały, o, konar tam z brzoskwini. I w nocy go sąsiadka akurat szła, to mi przytrzymała, piła. Cięłam te gałęzie. To były praktycznie takie dwie fale. Pierwsza była taką mocno, co była z dużym gradem. To były takie kulki wielkości małego jajka. No a drugo to już była trochę mniejsza, ale też bardzo straszno, nie? Wszędzie były porozwalane, czy dachy, czy drzewa. Nie można było przejść w ogóle. No i naprawdę ten widok tych ludzi. Dziury mają w ścianach, mają pozrywane te dachy, obicia, płoty. Zrobiło się ciemno i przyszedł górą wiatr od strony północno-zachodniej. Te budynki, które tam są na granicy wioski, najbardziej oberwały, bo ten wiatr się tam musiał rozpędzić między Dzimierzem a Pstrążem na tych polach. Najbardziej ucierpiały tam praktycznie, no nie wiem, czy nie wszystkie nawet nie mają dachów. Centrum wsi już troszkę łagodnie, no ale kościół ze względu na to, że mocno wystaje do góry, to oberwał sromotnie. Pomoc mieszkańcom trwa cały czas, strażacy są cały czas na miejscu, całą noc byli, zmieniają się zastępy, staramy się tam na bieżąco im posiłki dostarczać. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. I PSP i OSP, to po raz kolejny pokazuje, że straż to są ci ludzie, którzy są zawsze do pomocy. W Strążej mamy 15 zerwanych dachów, w Dzimierzy 3, w Raszczycach 3 interwencje, w Żytnej 1, z czego tam była bardzo poważna sprawa, ponieważ tam spadł potężny dąb na auto, ale dziewczyny wyszły z tego cało, młode. Na stronie urzędu jest już numer, który jest cały czas aktywny. Jeżeli mamy dalej powalone drzewa albo takie interwencje, gdzie potrzebna jest straż, to prosimy przez 112. A do urzędu wszystkie takie właśnie kwestie zapotrzebowania na noclegi, na jedzenie, na wodę, na kontenery. Będziemy starali się pomóc. Do tego będziemy chcieli, żeby radca prawny też tutaj był, bo na razie mamy w poniedziałek w urzędzie, ale będziemy rozmawiali, żeby był przez cały tydzień do dyspozycji, jeżeli by była jakaś pomoc potrzebna. Rano wydałam zarządzenie o powołaniu komisji, która jest w terenie i szacuje straty. Ludzie, którzy nie mają ubezpieczenia i tak dalej, żebyśmy po prostu mogli wypłacać z Urzędu Wojewódzkiego pieniądze. Jesteśmy cały czas w kontakcie zarówno z panem wojewodą, z panem z Wojewódzkiego Ośrodka Pomocy Społecznej i ze Sztabu Kryzysowego. Tu muszę powiedzieć, że ze strony województwa naprawdę to wszystko bardzo sprawnie działało i pomoc była szybka, skuteczna i co chwilę dzwonią i pytają, czy jeszcze coś potrzeba. W tej chwili najważniejsze mieszkańcy bardzo proszą o kontenery na gruz i na to, co muszą po prostu wyrzucić, bo nie mają tego gdzie dać. Wszyscy nas wspierają jak mogą, wszyscy wójtowie okolicznych gmin pomagają, także bardzo im za to dziękuję. W tej chwili nam restauracja tutaj nasza lokalna posiłki wozi mieszkańcom za darmo. Sąsiedzi pomagają, wiem, że z pracy górnicy przyjechali górnikom pomóc, także to jest takie pozytywne z tego wynika, ale naprawdę bardzo, bardzo dołujące i przejmujące jest, jak się wchodzi do tych domów, do środka, do tych ludzi. No oni stracili dobytek całego życia i jest to porażające, że w 10 minut może się wydarzyć coś takiego, zupełnie od nas niezależnego, na co nie mamy kompletnie wpływu. Z mieszkańcami wsi Pstrążna oraz z wójtem gminy Lyski, Sylwią Gabrielską-Ricką, rozmawiał Wojciech Kocjan z Radia Katowice. Slide your way on over. Silk Sonic i Skate, piosenka słoneczna i optymistyczna, no ale już ten materiał, którego wysłuchaliśmy, w taki optymizm nas być może nie powinien wprawiać. Ja przypomnę jeszcze, bo o przejściu burz i sytuacji powodziowej w województwie bielskim oczywiście rozmawialiśmy dużo na początku czerwca. Dzisiaj odbywa się spotkanie w siedzibie Nadleśnictwa Bielsko. Myślę, że jeszcze trwa, bo rozpoczęło się o 15:30, które właśnie no, o tej sytuacji mówi i o tej sytuacji tam się dyskutuje, w jaki sposób możemy reagować, co możemy zrobić. A ja witam w studiu gościa, profesor Piotr Skubała, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, ale pan profesor jest także ekspertem Team Europe Direct. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Takie pytanie się oczywiście ciśnie na usta, to jest tak, że no, zaczyna się lato, ten klimat się zmienia, więc te zjawiska tego typu będą nam coraz mocniejsze towarzyszyć. Patrzę panu profesorowi w oczy teraz i widzę potwierdzenie. No i to będzie coraz większy problem, jak się domyślam. Tak, no lato się zaczęło już w kwietniu, już tak. Takie temperatury były letnie. Teoretycznie to jest to jest ten moment, kiedy jest przesilenie, prawda? Ale jednak dużo wcześniej się zaczęło lato. Tak, no doświadczamy tych zmian. Widzimy, jak ten świat staje się niepewny, niebezpieczny. Słuchając audycji, tutaj usłyszałem słowa, że to niezależne od nas te wydarzenia. No niestety, te wydarzenia, ekstremalne zjawiska pogodowe, które doświadczamy również coraz silniej w Polsce, no to jest nasza, w cudzysłowie, usilna praca od dekad. Pracujemy na to, aby ten świat, aby system klimatyczny stał się dla nas niebezpieczny. No niestety, klimat... Świat wokół nas staje się niebezpieczny, ale jest to nasza wyłącznie wina. To jest efekt spalania paliw kopalnych od setek lat, od 1850 roku, ale warto też podkreślić, to jest też niszczenie bioróżnorodności. Pani wspominała o lasach, no ale deforestacja w świecie ma się dobrze. Jedynym kontynentem, gdzie troszeczkę lesistość rośnie, jest Europa. Ale globalnie my tracimy ogromną ilość lasów, czyli takiego naturalnego rezerwuaru węgla, który pochłania gazy cieplarniane, dwutlenek węgla, spalając paliwa kopalne, niszcząc bioróżnorodność, w tym lasy. No po prostu sobie gwarantujemy, że ta sytuacja będzie tylko gorsza, niestety. Panie profesorze, jeszcze o miasta chciałabym zapytać, bo oczywiście ta sytuacja, ja mówię o tym, co się wydarzyło w województwie bielskim. Wczoraj oczywiście województwo śląskie, ten rejon wokół Bielska-Białej, ale też sama Bielsko-Biała była dotknięta tymi podtopieniami. Czy miasta, nie mówię tutaj, żeby wartościować po pierwsze te tragedie ludzkie także, ale też jakieś straty, tylko czy to nie jest tak, że miasta tutaj jakąś pułapkę też stanowią w takich sytuacjach? Tak, oczywiście. Betonową pułapkę. Tak, nasze miasta, pracujemy też na to od lat. Betonoza ma się dobrze. Coraz lepiej, chociaż zwracamy na to coraz większą uwagę. Tak, zwracamy uwagę, myślimy o tym, jakieś takie akcje odbetonowywania gdzieś się odbywają, tylko skala tego jest niestety niewielka. No, w skali naszej planety zwykle przywołuję te dane 2020 rok, kiedy autorzy ogłosili, że ilość technomasy, antropogenicznej masy przekroczyła ilość biomasy. No i ta sytuacja się pogarsza i pogarsza. Głównym tym składnikiem tej technomasy jest no właśnie beton. Na 1 metr kwadratowy naszej planety łącznie z oceanami przypada 1 kilogram betonu. No po prostu stworzyliśmy betonową planetę, staje się ona betonowa, plastikowa. W miastach to jest szczególnie uciążliwe, bo zdajemy sobie sprawę wszyscy, że mając betonowe miasta, ta woda, gwałtowne opady, to są ogromne szkody. Gdyby nasze miasta były zielone, gdybyśmy robili wszystko, żeby wokół nas były drzewa, była zieleń, była gleba, te nawalne deszcze, które będą nas spotykały, byłyby po prostu mniej uciążliwe. To myślę, że tutaj musimy postawić kropkę, panie profesorze, ale to jest temat oczywiście na o wiele dłuższą rozmowę i taką, która powinna się w częściach odbywać, więc mam nadzieję, że będziemy tę rozmowę kontynuować. Profesor Piotr Skubała z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, choć ta zieleń teraz niech nam zostanie przed oczami jako jakiś wyznacznik tego, co powinno się zmieniać. Tak, troska o świat, troska o bioróżnorodność. Zapraszamy do reklamy. Jak raty? To w euro! Mistrzowskie raty w akcji! Teraz w RTV Euro AGD. Wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 24 ratach 0%. RRSO 0%. iPhone 13. Pamięć 128 giga za 2599 zł. A w 24 ratach tylko 109 zł miesięcznie. Niska rata nawet przez 2 lata. I do września nie płacisz. Promocja ratalna do 3 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Marian, a gdzie mogę kupić? Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Czas na misję świeżo i zdrowo. W Carrefourze soczyste brzoskwinie 53% taniej, tylko 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 22 czerwca. Cena przed obniżką 14,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Koniec szkoły z MediaMarkt. Teraz smartfon marki Oppo A79 5G z pojemną baterią i dwoma głośnikami stereo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 899 zł. Teraz za 699 zł. A w zestawie taniej. Teraz konsola Sony PlayStation 5D Chessy oraz dwie wybrane gry. W zestawie taniej o 25% ceny konsoli. Szczegóły dostępne w regulaminie. MediaMarkt. Let's go. Wakacje nadchodzą wielkimi krokami, a w Toyocie rusza sezonowa wyprzedaż. To może być najlepszy moment na zakup samochodu, ponieważ jak donoszą media, już wkrótce wejdą w życie nowe, bardziej restrykcyjne limity emisji CO2 w ramach normy CAFE. Przez to część aut może zupełnie zniknąć z rynku lub zdrożeć. Póki co ciesz się wakacjami i wybierz się do salonów Toyoty, bo teraz nie dość, że jest tam pełna dostępność modeli, to jeszcze czeka na nas doskonała oferta i korzyści nawet do 38 700 zł. Zapraszamy do salonów. Żegnamy. Reklamy. A to oznacza, że przed nami Radio Nawigator Trójki. Jan Wiewiór. Zapraszam. Na początek A2 między węzłem Pruszków a węzłem Grodzisk Mazowiecki na 442 km. Zderzenie dwóch samochodów osobowych i zwężona jezdnia w kierunku Poznania. Korek na dojeździe do miejsca tego zdarzenia zaczyna się już na południowej obwodnicy Warszawy w rejonie węzła Opacz. W Warszawie natomiast potężny korek jest na S2, która stoi od węzła Opacz do węzła Lotnisko w kierunku wschodnim. S8 to jak zwykle stajemy w rejonie węzła Warszawa Zachód, aż do zjazdu na Marymont w kierunku Białegostoku. A to oznacza opóźnienie podróży o co najmniej pół godziny. A2 stoi z kolei na wysokości Poznania. Korek jest od węzła Luboń do węzła Poznań Wschód, a to z powodu prac drogowców prowadzonych na całym tym odcinku. S3 między Sulechowem a Zieloną Górą, trasa do Zielonej Góry zwężona na 180 km. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowany jest jeden pas jezdni. I jeszcze trasa Chełmża-Chełmno, czyli droga 91. W miejscowości Nałęcz trasa jest zablokowana po zderzeniu samochodu osobowego z busem na 153 km. Bardzo dziękujemy za najnowsze informacje z dróg, a teraz skrót serwisu Trójki. Anna Zdaleśna Sewera. Straż Graniczna w Krośnie Odrzańskim bada zdarzenie, do którego miało dojść 5 dni temu na granicy z Niemcami, między Słubicami i Frankfurtem nad Odrą. Gazeta Süddeutsche Zeitung podała, że tego dnia niemiecka policja cofnęła przez most graniczny do Polski osoby mogące być migrantami. Polska Straż Graniczna zwróciła się do niemieckiej o wyjaśnienia. Wzrost zachorowań na cukrzycę to jeden ze skutków pandemii COVID-19, twierdzą naukowcy. Osoby po zarażeniu wirusem często borykają się z różnymi powikłaniami. Te dotyczą każdej grupy wiekowej, mówi dr Anna Pacian z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Są to konsekwencje, które dotyczą różnych układów. Układu krążenia, układu oddechowego, układu endokrynologicznego, a więc wzrost zachorowania na cukrzycę, otyłość. To też powikłania dotyczące chorób kardiologicznych, pulmonologicznych i konsekwencje neurologiczne. Rumunia wyśle na Ukrainę swoje zestawy amerykańskich rakiet Patriot. Zdecydowała o tym Naczelna Rada Obrony Narodowej tego kraju. Rumunii zwrócą się jednocześnie do swoich sojuszników z NATO, zwłaszcza do Amerykanów, o dostarczenie im takiego samego lub podobnego sprzętu w najbliższym czasie. Rumunii chcą też wzmocnienia współpracy wojskowej w ramach NATO w regionie. Czechy mogą mieć w kosmosie swojego astronautę. Rząd w Pradze zapowiedział, że dołoży wszelkich starań, aby w ciągu 5 lat w przestrzeni kosmicznej znalazł się Aleš Svoboda, należący do wąskiego grona rezerwowych astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej. Czeski astronauta jeszcze w tym roku rozpocznie serię szkoleń. Pełny serwis o 18. Popołudnie i wieczór pogodne, jedynie na południowym zachodzie miejscami więcej chmury, ale padać nie powinno. Temperatura maksymalna do 20 stopni na północy i w rejonach podgórskich Karpat do 25 na południu, tylko na wybrzeżu od 16 do 18. Jesteśmy dziś z Państwem z dwóch miejsc. Przypomnę, część ekipy na Myśliwieckiej w Warszawie, a część w Radiu Katowice. W Katowicach rozpoczyna się dzisiaj festiwal Nowa Muzyka. Wystąpi na nim już jutro m.in. Nosowska. Sportowej klasy z stał się brzuchatym postrachem okolicy, który sypie trutkę kotom. Wszystkim życzy źle chłopak, co pcha w udepy, wysprejował komisariat. Srebrną głowę dziś przylepia do wizjera i Saszkiełka kontroluje blok, donosi psom. Kiedy to się stało? Wydawałoby się, że ledwie wczoraj tę piosenkę po raz pierwszy usłyszeliśmy i płyta kolejna solowa Katarzyny Nosowskiej miała premierę, a to już trochę czasu minęło. Nosowska pojawi się na festiwalu Nowa Muzyka, który dzisiaj rozpoczyna się w Katowicach i z tego powodu właśnie jesteśmy w Katowicach, także my z popołudniówką. Trójka objęła patronat nad festiwalem Nowa Muzyka. Będzie więcej muzyki festiwalowej po 18:00. Teraz John Mayer przed nami, a potem specjalny regionalny katowicki puls Trójki. I'm the boy in your other phone, lighting up inside your drawer at home, all alone, pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me. And maybe you're right to doubt me, but if you give me just one night, you're gonna see me in a new light. Yeah, if you give me just one night to meet you underneath the moon. I wanna take two, I wanna break through, I wanna know the what's running through my veins for you. What do I do with all this? What do I do with all this love that's running through my veins for you? What do I do with all this? What do I do with all this? John Mayer, New Lights, akurat takie radośniejsze oblicze i wcielenie Johna Mayera. 19 minut pozostało do 18. Puls Trójki. Gospodynią Pulsu Trójki jest dziś Anna Dudzińska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja się bardzo cieszę, że zaproszenie na to spotkanie w katowickim, śląskim wydaniu Pulsu Trójki przyjęli Anna Malinowska, dziennikarka Gazety Wyborczej i autorka wielu książek. Ostatnia, Od Katowic idzie słońce, prawda? Czyli wszystko z regionem w tle, a ta ostatnia, która właśnie w tej chwili kończą się nad nią prace, to będzie książka o Sosnowcu. Więc to takie szerokie, ekumeniczne spojrzenie na region. Jest z nami również prezes Polskiej Agencji Prasowej Marek Błoński. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam państwa. Marek pracował tutaj bardzo blisko, cztery kroki od Radia Katowice, stąd właśnie twoja wizyta w studiu, bo te sprawy regionu są ci niezwykle, myślę, i cały czas bliskie. Ale zacznijmy od ważnej sprawy, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o którą tak głośno upominają się polscy twórcy. Trafiła ona właśnie do dalszych prac w komisji. I czy to twoim zdaniem, Marku, oznacza, że sprawa ta zostanie wreszcie załatwiona? Wygląda na to, że ta sprawa jest na finiszu rzeczywiście. No i to jest najwyższy czas, dlatego że nowelizacja tej ustawy to jest tak naprawdę implementacja unijnych dyrektyw z roku 2019, więc właściwie już sprzed 5 lat. A Polska jest jedynym krajem, który tak naprawdę nie zaimplementował tej dyrektywy. Jednym z dwóch. Tak. Płacimy kary zresztą z powodu niewdrożenia tych regulacji. Ale kary to jedno, a taka rzeczywista potrzeba załatwienia tej sprawy to drugie, dlatego że przez te tylko 10-5 lat, to możemy dowolne interwały czasowe brać pod uwagę, w sferze technologii zmienia się wszystko, tak? Szczególnie w sferze technologii cyfrowych, a dlatego o tym mówię, bo duża część, czy sens dużej części przepisów, które w ramach tej nowelizacji będą i są procedowane, dotyczy właśnie dostosowania spraw praw autorskich i pokrewnych do dzisiejszych realiów technologicznych. Do rzeczywistości po prostu. No wiemy, że gdzie oglądamy filmy i no, że ci, którzy te filmy tworzą, współtworzą, występują, współprodukują, no powinni za to otrzymywać tantiemy, a cały czas jeszcze ich nie otrzymują. Mówiąc najprościej, wszyscy korzystamy z internetu, wiemy jakie ilości treści tam są multimedialnych, od tekstów poprzez dźwięki po filmy, prawda? I te treści ktoś wyprodukował, ktoś wytworzył, ktoś jest ich autorem. Myślę, że duża część naszych słuchaczy może mieć takie wrażenie, że z internetu to właściwie wolno wszystko wziąć, zabrać, wykorzystać w swojej pracy. Wiem, że niektórzy tak myślą. To się wydaje takie dostępne, wystarczy odpowiednia kombinacja klawiszy i to już jest nasze. No otóż nic podobnego rzeczywiście. To nie jest nasze, bo to jest czyjeś. Takie postępowanie jest kradzieżą, a temu twórcy należy za to zapłacić. I nie wiem, na ile mamy czas, żeby wchodzić w szczegóły zawiłości tego prawa. Bo... Nie mamy, bo czekają na nas śląskie sprawy, to jest oczywiste, ale no, tak. Twoim zdaniem rzeczywiście ta sprawa w tej chwili, kiedy trafiła już do komisji, będzie procedowana i jest nadzieja w tej chwili na ona idzie do drugiego czytania w Sejmie. Tam są pewne poprawki, które niekoniecznie może zostaną przyjęte. Właśnie środowisko twórców bardzo za nimi optuje. My również jako agencja prasowa jesteśmy żywo zainteresowani kształtem tego prawa, bo również jesteśmy producentem treści, które później są powielane w internecie, gdzieś na platformach cyfrowych, więc tutaj mógłbym długo na ten temat mówić. Rzeczywiście mam wrażenie, że zbliżamy się do finału tej sprawy. To jest dobra wiadomość. Uśmiechnęłam się do siebie, bo zastanawiam się, kiedy w Polskiej Agencji Prasowej pojawią się teksty w języku śląskim, do którego zmierzamy bezpośrednio, bo no rzeczywiście ten język śląski, o którym tutaj już w Katowicach była mowa, to jest sprawa bardzo mocno dyskutowana. podejmowana na Górnym Śląsku kwestia weta prezydenckiego w tej sprawie i uznania języka śląskiego za język regionalny. No to wcale się nie skończyło wraz z tym wetem. Wprost przeciwnie. Anna Malinowska, powiedz, jak ty na to patrzysz. Czy jest to trochę no, taka opowieść o tym, jak my chcemy widzieć Polskę, czyli taką jednolitą, żeby no, nie dopuszczamy nawet tego, dopuszczamy, że może być tak. Inny język. Tak się zastanawiam, i bo ja nigdy nie rozmawiałam z politykami na temat tej sytuacji, bo wiadomo, politycy będą wykorzystywać Godkę do swoich własnych celów politycznych, co do tego nie mam złudzeń i wątpliwości. Może poza kilkoma nazwiskami tutaj się kłania Łukasz Kochut, który jest w miarę autentyczny, szczery i taki konsekwentny w tym. Zresztą sam używa Godki, podobnie wcześniej Marek Plura, czy też autonomiści. Natomiast co do całej reszty mam bardzo duże wątpliwości. I ja rozmawiałam o wecie prezydenta z samymi mieszkańcami. Ze zwykłymi Ślązakami. Wybrałam się do Nikiszowca, rozmawiałam z mieszkańcami tego śląskiego osiedla, w którym już zamieszkało troszkę ludności napływowej, ale w dalszym ciągu jest to taki synonim, kwintesencja śląskiego osiedla. No i cóż, i zdania były bardzo podzielone. To znaczy nawet również tam mieszkańcy Ślązacy. Wśród samych Ślązaków. I wyobraźcie sobie, że ja spodziewałam się, szczerze powiedziawszy, tego, że zdecydowana większość osób będzie... Jak można. Dokładnie, albo no cóż, tego spodziewałem się, czy spodziewałam się po prezydencie Dudzie, natomiast tutaj się okazało, że spłynęła taka refleksja. Po co nam ustawa? Co to nam da? Kto ma, no dobrze, może będą lekcje w szkole, ale kto będzie tej Godki uczył? Czy nasze dzieci naszych sąsiadów na pewno chcą się tej Godki uczyć? Pytań było bardzo dużo i w związku z tym ja mam takie poczucie, że nie ma pełnej zgody. Część Ślązaków wcale nie uważa, że to jest oddzielny, odrębny język. To były takie. No, ale może dlatego nie uważa, że no właśnie jeszcze nie ma go w szkołach, tak? Nie jest, ta kodyfikacja nam się nie utrwaliła. Jeśli z drugiej strony, czy ty nie uważasz, Marku, że jeśli on no, nie będzie uczony, nie będzie chroniony, to w którymś momencie po prostu zaniknie. Myślę, że powinien być chroniony, że to mu się należy, że to jest szersza kwestia niż moda, bo mamy coś w rodzaju od pewnego czasu mody na śląskość, także na Śląsku. Tak? Mamy gadżety, sklepy, mamy fajne sklepy, koszulki, mamy t-shirty. Ja się w ogóle dziwię, czemu my tutaj dzisiaj nie jesteśmy ubrane, Kasiu, w te koszulki, bo powinnyśmy tak na Śląsku występować. Więc mamy takie ujęcie mody na śląskość. Z drugiej strony mamy kwestię polityczną, to znaczy taką, że ci, którzy są za językiem śląskim, są przez niektóre środowiska postrzegani jako separatyści, jako, że zacytuję klasyka, zakamuflowana opcja niemiecka, tak, że wiążą się z tym jakieś reperkusje polityczne. Mamy kwestię językową, czyli taką, to jest język, czy to gwara, czy to dialekt, czy to można nazwać językiem. No tak, bo to językoznawcy też są podzieleni, prawda? Jedni mówią, że tak, inni mówią, że no może nie do końca. Więc to jest trzecia warstwa. I jest warstwa, moim zdaniem, najważniejsza, to znaczy tej realnej śląskiej tożsamości, tego, że realnie na Śląsku ludzie tym językiem mówią, niekoniecznie muszą chcieć oceniać, czy to jest język, czy to jest dialekt. Oni tak mówili ich rodzice, chcą tak mówić dalej. Państwo powinno wesprzeć to, że uszanować to, stworzyć możliwości wsparcia również prawnego, finansowego, edukacyjnego. Ustawa, którą mamy, nazywa się ustawą o mniejszościach etnicznych i języku regionalnym, a nie o dialekcie albo o gwarze i tak dalej, bo tak naprawdę nie chodzi o tą nazwę, przynajmniej ja tego tak nie traktuję. Chodzi o możliwość ochrony, możliwość przyznania tej odrębności, z tym wiąże się cała sfera tożsamości Ślązaków, historii tego regionu, tego, co nie jest tak do końca rozumiane. No, z ostatnich lat mamy to, te... Czy to nie jest tak, że my cały czas po prostu jakoś, no mówię my, bo rzeczywiście bardzo identyfikuję się z tym Śląskiem, nie potrafimy przekonać reszty Polski co do tej swojej odmienności, odmiennej jednak historii. I no do tego też, że to nie jest wcale związane z separatyzmem. A tak naprawdę te komentarze, które się czytało, były absolutnie przerażające. My zresztą teraz chyba mamy takie co do odmienności, inności z dużej litery pisanej, wyjątkowo gorący okres i wszystko co inne jest dla nas paraliżujące. Ja myślę, że my coraz lepiej umiemy przekonywać i coraz bardziej się przebijamy do świadomości. Mamy dwie kapitalne rzeczy z ostatnich lat. To jest książka Kajś Zbigniewa Rokity, nagrodzona nagrodą Nike. Mamy kapitalny monodram Grażyny Bułki, Mianują mnie Hanka, który był pokazany i w Parlamencie Europejskim i w Sejmie. To są kropelki, Ania, uważasz, które że... drążą skałę. Przebijamy się z tym, bo inaczej ta ustawa nie byłaby przyjęta. Anna, ty uważasz, że dobrze przekonujemy o tej świadomości? Ja jestem dużo bardziej sceptyczna, dlatego że patrząc bardzo dobrze, bo się na pewne historyczne wydarzenia i meandry, które wykształtowały Ślązaków i Śląsk, to myślę, że w powszechnej opinii publicznej w Polsce nie ma żadnego zainteresowania rokiem 45 i tym... odmiennością historii. I tym wszystkim, co wydarzyło się na Śląsku. Nikt nie wie w Polsce, albo przynajmniej mało kto o tym, czym jest Obóz Zgoda, czym był Obóz Zgoda i Salomon Morel, więc ja jestem dużo bardziej sceptyczna. To, że podobają się śląskie słowa, tak bym to określiła, które, bo są śmieszne, bo są rubaszne momentami, to wcale nie oznacza, że Śląsk się naprawdę przebija jakoś do powszechnej świadomości i ta nasza odrębność i inność, tak olbrzymia jednak ze względu na meandry historyczne, jest rozumiana i w ogóle dostrzegalna w kraju, więc tutaj niestety ja, we mnie jest bardzo duża doza sceptycyzmu, jeśli o to chodzi. Marku, ja się zgadzam z Anią, nic nie poradzę na to, ale też mam takie poczucie, że ten Śląsk, jak tłumaczę go tam gdzieś z punktu widzenia Warszawy, to on jednak zupełnie inaczej jest postrzegany. To wszystko prawda, a jednak ta ustawa w Sejmie przeszła i w Senacie. Możecie powiedzieć, że to tylko polityka. Moim zdaniem coś więcej. Moim zdaniem ta kropla i ten strumień tych kropli płynie. To weto absolutnie nie kończy tej sytuacji. Sprawa toczy się dalej, jest otwarta. Optymizm i to światło jest naprawdę bardzo, bardzo nam potrzebne, także bardzo się cieszę, że tak właśnie na końcu wystąpiłeś. Anna Malinowska, dziennikarka Gazety Wyborczej i Marek Błoński, prezes Polskiej Agencji Prasowej, byli gośćmi Pulsu Trójki, tego specjalnego wydania, jedynego właśnie stąd, z Katowic. Bardzo dziękujemy Państwu i bardzo dziękujemy. Anna Dudzińska rozmawiała z naszymi gośćmi. Jesteśmy w Katowicach i będziemy w Katowicach także po 18, bo do 19 dzisiaj popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki właśnie stąd, ze studia Radia Katowice. It's fine, it's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth, and guess I'm the fool. With her arms out like an angel through the car sunroof. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call baby. Concussion, the poison was. Shoot another shot to stop the feeling. You have changed your style.